มันไม่ใช่หายมันก็เป็นอยู่ท่านเวลาขึ้นหอดลูกหอดผัวหอดพ่อแล้วอะไรกันนั่งซะไปเกยหันใจเงี้ยวธรรมดาธรรมดาบ่ให้มันแห้งบ่ให้มันคอยแล้วเติ้งมันสิหายไปกับลมหันใจเลยมันอยู่ใกล้ๆนี่แม่นรักษามันบ่หยังเลยข้าต่างก็ซื้อเทปเรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจไปเปิดฟังเออไปไหนเรียนรู้จังใดคอยเทศไว้หลายปีแล้วอบรมสมาธิยังว่างทางหันหน้าลมหายใจมันเป็นจังหนึ่งเลยยังจะฆ่าลมเป็นจังหนึ่งยังดีใจลมเป็นจังหนึ่งนอนเป็นยังยังนอนหลับได้แบบไหนลมเป็นจังใดซอสอดพอดีเขาเห็นคือคนนอนหลับหันใจนี่จังหวะเขาก็หลับไปน้ำกันบ่วางทั้งลืมหมดมันเป็นยังสั่นตัวมันมีเทคนิคมันอยู่เลยพระพุทธเจ้าเพิ่นจังสอนเออนั่นเพิ่นสังเกตไปแล้วบาดนี้เพิ่นอยากให้มันอ่านเฮาก็ค่อยๆให้มันพอดีคุ้มมันให้มันอยู่เฮาควบคุมได้เด้คันเฮาฉลาดเฮาทำได้คือมันมืดนี่ล่ะบ่ต้องหาความสว่างในความมืดนั่งถ่ายอยู่หันดนเตมหอนอื่นเศร้าหันใจก็ไปสะท้อนห้องบัตรหนึ่งครับขันมือที่ผ่าทำบัตรบ่ให้ลูกมาได้เหมือนเจ้าของมาเองมันจะคือกันบ่สองคนไปก่อนเฮาสิไปเบิ่งกับตาไปเบิ่งเห็นจดบัญชีใส่สวรรณปัตตะแผ่นทองคำมื้อนี้แม่ใหญ่บั่นกุจีเขาจะเพื่ออยู่วัดจำคุณเขาจะไปโทษเอาไม่ไงนั่นไม่ไงนี่พระสงฆ์องค์เก่าพากันไปแสวงหาบุญแสวงหาศีลหาธรรมเจ้าปีเขาจะไปโทษบันทึกไว้มือแรกในคืนเมื่อเอาไปยืนให้พระอินทร์บัญชีคนดีเพื่อพระอินทร์จะได้อ่านมื้อนี้เนี่ยมือแรกของวันพระสิบห้าค่ำเขาจะมีการประชุมกันทั้งสวรรค์เทวเทวสภามีที่ประชุมกันของเหล่าเทวดาเมื่อไปประชุมแล้วกับเท่าพระอินทร์นี่ก็สิเอาใบอันนั้นแล้วไปอ่านให้ฟังบ้านนั้นเมืองนั้นทำบุญอย่างสั้นทำบาปจังซี่พระสงฆ์อยู่อย่างสั้นญาณโยมอยู่จังซี่ผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องกันดีใจแค่เป็นพี่น้องเกี่ยวของเป็นพี่น้องกันจะได้ข้าเจ้าตายไปก็เกิดทั้งสวรรค์ก่อนเฮากับพี่ข้าเจ้าก็ดีใจว่าโอ้ยเพิ่นน่ะพี่น้องเฮาดีใจเด้จังน้อยเขาก็สิขึ้นมาสวรรค์นำกันคันอ่านไปฟังไปบ่พอพี่น้องเจ้าของเกษตรบัดนี้มันนี่อ่านบัญชีบาปให้ฟังหมอนั่นนั่งนั่นอยู่บ้านนั่นเมืองดีเฮ็ดจังซั่นจังซี่พระสงฆ์องค์นั้นอยู่หันอยู่นี้เขาแค่อ่านให้กันฟังทำบาปพวกนี้เศร้าใจคันมันเป็นพี่เป็นน้องกันห้องให้พวกเทวดาเศร้าใจว่าโอ้ยบ่ได้พอกหน้ากันอีกแล้วเนาะซึ่งมันนี่ก็สิไปตกกันอยู่ในนรกพุ่นน้องให้อาจารย์เหยียดอยู่พุ่นบัดนั้นพระอินทร์ก็ต้องเทศน์เนี่ยมือ15ค่ำเขาจะประชุมกันฟังธรรมเขาจะเอาบัญชีนี่แหละไปอ่านให้เทวดาฟังพวกเทวดาได้อ่านแล้วได้ฟังแล้วหลังคนก็ตกใจพี่น้องเฮาบ่ทำบุญถ้าตัวเด้อคอยผู้ขาตายไปเลยได้เกิดเป็นคนคือเก่าสิทำบุญหลายๆเพิ่นว่าเพิ่นยังบ่ได้เกิดเป็นคนบ่แม่นเกิดง่ายๆด้วยคนเกิดยากคือหยังบุญหลายจะได้เกิดเป็นคนเพราะจะทันคนโบราณเป็นยังว่าเจ็ดมือเลี้ยงลูกปลูกพ่อมือที่แปดเจ็ดมือทำมาหากินขดเคียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนี่ยของพรรษาห้อยมือที่แปดคือมือวันพระให้ปลูกพ่อมันเป็นต้นพ่อเขาเสียมาปลูกโพธิแปลว่าปัญญาควบลูกโพธิญาณในรุ่งดมแท้ของพระกันมาปลูกเขาวัดฟังธรรมจำศีลนั้นมาปลูกพ่อปลูกสังสมโพธิญาณไว้ในจิตในใจนี่ไม่ไงพ่ออย่างนี้มาปลูกพ่อเจ็ดมือเลี้ยงลูกหาใส่ปากใส่ท้องให้ลูกให้หลานกินมือที่แปดมาปลูกพ่อให้เจ้าของด้วยปันไงบุกตาบางบุญยังลงวัดปันไงท่านยังเลิกไปได้วะไปปลูกพ่อปลูกแล้วก็ไปฮดน้ำวันสิ้นหนาก็ไปฮดน้ำไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นประเภทนี้ที่เราทำมาซึ่งมันเนี่ยก็จะเป็นอาหารหลายเฉย วิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณอาหารคือวิญญาณความห่องหูต่างๆคือบุญกับบุญกับบาปเวลาเราตายไปมันก็กินอีกได้มันตายไปแล้วมันไม่น่าจะมากินใส่ปากได้ชาตินี้เลยตายไปแล้วก็มีอาหารปุญญาอาหารปาไปอาหารอาหารคือบุญคือบาปผู้ใดได้แต่บาปไปกับผู้แล้วมันไปกินอยู่นรกคนละบัดนี้พ่อตายกับบ่ตายไฟแมงหัวจวดๆอยู่หันเป็นเพลเป็นยังกับบ่ตายจ้าเพื่ออาศัยกินบาปพวกขึ้นสวรรค์ก็กินบุญพ่อแม่ตายไปพี่น้องตายไปพวกที่ยังอยู่ในบ้านไปทำบุญไปหาโมเมนต์ข้าเจ้าสิกินด้วยปากข้าเจ้ากินทั้งใจเรียกว่าวิญญาณอาหารแสดงว่าลูกเต่ายังได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โยแต่เพิ่นยังเป็นกระเลี้ยงกายตายไปแล้วก็เลี้ยงใจทำบุญหาอุทิศให้จากสันตวาจังว่าเอานะอนุโมทนาอนุโมทนาคือหูจักแล้วอนุโมทนายินเดียวเด้ออาหารเจ้าเนี่ยมันก็สิได้มันเป็นอย่างสั้นถ้าเฮาบ่ประมาทดีแล้วย่ำทุกข์ย่ำยากย่ำนี่บ่คือเก่าแล้วได้บ้านเมืองทุกข์ยากขึ้นอย่าประมาทศีลอย่าประมาทธรรมแม้เป็นญาณที่สุดคือบาปบ่ญาณยังหาญาณบาปหลายๆอันที่อาตมาเป็นอยู่ยังเพียกับบาปด้วยนี่มันบาปบักแก่แก่กันกันไผสิมันเป็นหลายทอขอดคอยนี่เป็นหลายกว่ามูเกิดมาได้ปีหนึ่งสองปีตกเถียงขาหักขังขัวในการหน้าบานไปขับรถบรรทุกซุ่งใส่หลายโพดสะพานหักสะพานมันหนักรถกับความเจ้าของกับขาหักไอ้ขานี่บ่เนี่ยขาซ้ายแสดงว่าหักสองขาควรสิตายแล้วหากบ่ท่านตายยังบาปเลี้ยงไว้อยู่หรือเป็นบุญเลี้ยงไว้ต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุนี่มือบ่มีเลยเนี่ยขาดเลยเนี่ยท้องใส่ในกระตัดทิ่มผู้ใดตายดีๆแล้วเบิ่งนี่บ่ได้เว้าซื่อๆได้เพิ่นบ่มีมามเลยเพิ่นก่นจะวางอยู่นี่ตัดทิ่มอันนี้ก็ได้ลดความม่านแตกกับพ่อตายแล้วก็ยังบ่ตายพ่อมาบวชแล้วเป็นนิ่งอีก9เม็ดปี2534เขาสิพากับพาบ่ได้เขาว่านิ่งมันอยู่หัวไตสิต้องพาลงไปในหัวไตนั้นมันลำบากเขาให้ไปยิงยิงด้วยเครื่องเลเซอร์อัลตราซาวด์ก็ต้องไปนอนให้เขายิงอยู่2000หนักจังเบิด9เม็ดละลายเบิดว่าสิเบิดแล้วบ่เบิดได้บัดนี้มันนี่ก็มาเส้นเลือดแตกในสมองอีกตายไปครึ่งหนึ่งบัดนี้อันนี้ก็พ่อตายเลยในกระไรสิตายอยู่บ่หรือใดผู้นี้ถามันอยู่นี่ล่ะบ่ผิดฟังหรอกตายแท้ๆแม่นบ่ตายน้อยๆอันนี้ก็สิตายแนวอื่นอันนี้ก็บาปกับกรรมมันเหลือแต่เป็นภาคีริ้วแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าในมหากรรมวิพังคสูตรภิกษุทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดเกิดมาในโลกนี้มีโรคภัยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยมีประสบอุบัติเหตุมากๆบุคคลนั้นเป็นผู้สั่งสมซึ่งกรรมอันเป็นบาปได้ทรมานสัตว์ได้ขาได้ยิ่งได้ใส่งานเขาหลายผู้นั้นสิมีเจ็บไข้ได้ป่วยหลายหรือทรมานคนผู้ใดอายุยืนเพิ่นว่านั่นตายบุคคลนั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์มามากเมื่อวานนี้แม่ใหญ่หนึ่งละมานโมมาฟังเทศจะเห็นหนาอาจารย์สมภพเอ๊กังกอบมาต้องเป็นเทพบ่เคยเห็นมันอยู่ใกล้ๆเราก็บ่เห็นสิเห็นอยู่บ่ล่ะแม่ใหญ่บ่เห็นแล้วตาบ่ดีแล้วว่ามันบ่ใกล้ๆกังกอบเบิ่งอายุ105ปีบ่ทันได้ขายได้หนาวเป็นจักเทื่อเบิ่งดูนั่นเป็นยังจะบ่คือกันเฮาบ่ทันได้พอเครื่องร้อยทําสิตายแล้วเราลอยหาปีแสดงว่าเราบ่มีบาปหลายแล้วบ่ได้ฆ่าสัตว์หลายในชาติของก่อนอาตมานี่มันสิมีทั้งบาปทั้งบุญบาปหลายบุญหลายบ่เทศได้มื้อนี้เว้าว่าปันฟังส ิว่าให้ฟังแน่นึงให้พากันย่านบาปหลายๆให้สร้างบุญสร้างกุศลรักษาจิตใจให้มันสะอาดบริสุทธิ์ตามที่พุทธเจ้าท่านสอนโอวาทปฏิโมกข์ไงนะสัพพะปาปัสสาการนั้นเว้นจากบาปทั้งปวงมันเป็นอันตรายที่อาตมาเป็นอย่างนี้เชื่อแน่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมเลยบ่อยากรักษาราคาแพงๆหมอดีๆโยมเสียเงินวะเนี่ยไปโรงพยาบาลพร้อมมิตรขึ้นหนึ่งเขาเอา10,000โรงพยาบาลเศรษฐีโยมกับบ่อยากเสียเงินมอนไปญาติกันเป็นเจ้าภาพคนเมื่อคืนบอกนะโอ้ยมาอุดหนุนคนรวยตัวไหนเขารวยซื่อคืนหนึ่งเป็นหมื่นเพราะออกไม่ออกอยู่กรุงเทพมันดีเขาเบิ้ลเงินไปเนี่ยก็เลยตัดสินใจบรักษาเดี๋ยวนี้พ่อโทรศัพท์มาใจใจอยู่น้ำมันอยากงานกันไปรักษาเขาจะอยากได้บุญเท่ากับซีเมนต์นี่เนี่ยจุคือถ้าไม่คอยแล้วมีเงินจากบาทดอกเขาจะรักษาจากพันเมื่อคืนแล้วว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเท่าไหร่แล้วเว้ยคันมันพ่อดีมันก็สิดีแล้วคันพ่อตายก็สิตายแล้วมียาพื้นบ้านยาห้างใหม่น่ะก็กินไปนี่กําลังสิกินอีกแล้วท่านแท้เฮามันมีทั้งบุญทั้งบาปเด้อย่าพากันประมาทเด้อบาปซอกดันไผสิลำลิงเห็นเพิ่นว่าคือจังเงาเทียนตัวบ่ฮอนบายดูได้นั่งอยู่ในห้องพัดลมพัดไปไวเย็นสบายอยู่บ่เห็นเงาแนงออกไปแดดแต่เห็นของหย่องร้อนบาปนําท่านคือเงาเทียนตัวของบ่ฮอนบายดูได้อันนี้เบาให้ฟังให้แต่เฮาย่านหลายๆเนี่ยย่านบาปสร้างบุญเล็กๆน้อยๆก็สร้างไปเถอะเบานําพ่อนําแม่มวลม้วนเข้าวัดเข้าว่ามีโอกาสฟังธรรมจําศีลก็แห่งเป็นการดีสร้างสมบุญทีละเล็กทีละน้อยไปหลายมือเข้ามันก็สิหลายขึ้นเป็นสันดานอันสันดานนี่บ่แม่นความเว้าเล่นเด้มันเป็นความด่ากันมาจากภาษาบาลีสันตานนั่นแปลว่าสืบต่อมาเป็นภาษาไทยภาษาลาวว่าสันดานสันดานบักอันนั้นสันดานอีอันนั้นมันเป็นจังสันเป็นว่าคือที่ใจเนี่ยมันสืบต่อกันมาเป็นนิสัยเป็นสันดานตายไปเกิดใหม่ก็เป็นนิสัยจังสันใครผู้นั้นทำแต่คุณงามความดีฝึกฝนตัวเองดีไปเกิดใหม่ก็เอานิสัยนั้นไปเป็นสันดานไปเป็นคนดีวางมางานสอนงานเป็นคนฉลาดเป็นคนสุขุมรอบคอกย้อนสันดานเขาสืบต่อมาเอาแล้วเนาะสามีบอกปันฟัน ทำงานมากไม่ได้พักให้มันก็เลยเกิดปัญหาอันนี้ปัญหาหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งคงจะไกลเราไม่รู้คงจะเกิดจากกรรมจากวิบากผลแห่งกรรมกรรมวิปากาอาภาธาสมุทฐานาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมุทฐานแห่งโรคบาภาพบางอย่างเกิดมาจากผลแห่งวิบากกรรมที่ได้กระทำมาแต่ก่อนๆ อันนี้ก็เป็นได้พูดกันไปคุยกันไปก็เหมือนฟังเทศน์อ่ะเนาะไม่ต้องมีคิดคิดตองในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระท่านก็คุยกับคนโน้นคนนี้เป็นการแสดงธรรมไปในตัวอาตมาคงจะมีบาปมากบุญก็มากพอสมควรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าแล้วก็ไม่มีเวลามากหรอกนั่งนานไม่ได้พอกินน้ำมากไปเอามาอีกไหมแก้มลงไปแก้วสุดท้ายวันนี้43แก้วเป็นยาโบราณยาฝนแล้วก็ยาต้มยาสมัยใหม่มันแพงฝ่าด่าน IMF กินยาโบราณค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเอกชนโยมเขาพาไปก็เขาเอาคืนเราเป็นหมื่นโรงพยาบาลพร้อมมีสงสารญาติโยมที่เสียเงินเสียทองก็เลยตัดสินใจไม่ต้องรักษาโรงพยาบาล19เดือนถ้ามันจะหายมันก็สมควรจะหายถ้ามันจะตายก็สมควรจะตายก็เลยกลับมาอยู่วัดก่อนปงฟังสรุปเอาถ้าจะตายก็ตายซะถ้าจะหายก็หายไว้อย่างนี้พอดีมีคนพื้นบ้านเขาไปหายามาหมอยามาเขาบอกเขาขอร้องให้กินยาของเขากลัวแต่จะไม่กินถ้ากินแล้วจะหายเขาว่าอย่างนั้นก็เลยกินมาได้25วันนี้ยาอื่นๆเลิกหมดกินแล้วมันออกฤทธิ์เดี๋ยวนี้มันกำลังออกฤทธิ์เหมือนกันทุกวัน

ไทยลาวอินโดนีเซียมาเลเซียสวีเดนญี่ปุ่นฮอลแลนด์อิตาลีอังกฤษปีนี้มา9ประเทศมาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่ภาพเหล่านี้เห็นเต็มนั้นเห็นเต็มอยู่ในมโนภาพสุดท้ายภาพไม่หายปั๊บไปก็เหมือนฝันนี่เห็นผู้หญิงมาเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลเต็มไปหมดมากที่สุดจนไปอยู่ตามประตูตามอะไรเต็มไปหมดมีแต่ผู้หญิงก็มาเยี่ยมก็เลยถามว่าพากันมาจากไหนก็บอกว่ามาจากสวรรค์เอ๊ะสวรรค์ก็เทวดาน่ะสิบอกใช่สิพวกฉันเป็นเทวดาครับบอกพากันมาทำไมข้างบนนั้นบอกให้มารับมารับท่านอาจารย์ขึ้นไปสวรรค์ก็เลยถามเขาคืนว่าสวรรค์ไม่ตายหรือเขาบอกว่าสวรรค์ก็ตายเหมือนกันถ้าไม่ตายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสั่งสมบารมีหรือวันนี้ก็เลยบอกเขาว่าไม่ไปถ้าไปที่โน่นก็จะตายอยู่ที่นี่ก็จะต้องตายไม่ต้องไปตายไกลๆหรอกตายที่นี่แหละตายแล้วก็แล้วฉันบวชมาฉันต้องพึ่งพรหมจรรย์มาไม่ได้ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนปรารถนาไม่อยากเกิดเป็นเทวดาที่ไหนไม่อยากเกิดเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็จะตายอยู่ก็จะขอตายสักที่นี่เขาก็ไม่ยอมสักพักหนึ่งเห็นหัวหน้าเขามาเป็นผู้ชายมีผู้ชายผู้เดียวมาชี้หน้าว่าผู้หญิงบอกให้มามากๆทำไมมาน้อยๆมาแค่นี้มันจะเหมาะสมมารับท่านไปนะเพราะผู้หญิงเขาก็บอกว่ามามากแค่ไหนท่านก็ไม่ไปหรอกท่านบอกว่าท่านขี้เกียจตายหลังหนหลายหนท่านจะตายที่นี่เสร็จแล้วหัวหน้าเขาก็มากราบอันนิมนต์อาตมาก็บอกไม่ไปพากันกลับไปซะจะตายที่นี่ให้มันจบไปเลยไม่อยากไปตายหลายครั้งเมื่อกี้เกิดอยากเกิดหลายหงพูดแล้วเขาก็พากันลากลับไปกลับไปเขายังไปสั่งกันข้างบนเราได้ยังได้ยินเขาบอกแต่นี้ต่อไปถึงเวลากลางคืนพอตะวันตกดินให้มาเฝ้าดูแลท่านคืนละสามนางเออเราก็นึกแปลกใจว่านายไม่มีฤทธิ์จึงให้แต่นางมารักษาพระพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็บอกว่ากลางวันไม่ให้มาเลยเขาบอกว่ากลางวันพวกมนุษย์จะรักษาท่านเองจะดูแลท่านพอเช้าตื่นขึ้นมาเราก็เห็นแต่นางพยาบาลเดินไปเดินมานี่ว่ามาขึ้นไงวะไอ้มาขึ้นเลยตานางเป็นพวกใส่หมวกใส่สุดขาวอย่างแผ่วๆอย่างนี้ว่าอันนี้คงจะเป็นคตินิมิตแล้วก็พวกธรรมนิมิตที่เรากระทำอันนี้ที่ได้เห็นอีนี้เพราะไงไม่ไงบ่ดนเกินรอดดอกบ่ดนขาดดอกเห็นแท้ๆเทียนเย็นจักหน่อยเอาแล้วเนาะทำกันนี่เนาะเป็นธรรมะปฏิสันถานเล็กๆน้อยๆบอกให้ฟังเมื่อไรได้บ้างนี่เวลาเปิดแล้วครูบาอาจารย์มีอะไรไหมครับที่มาปัดเห็นตัดใช่ไหมอยู่อำเภออะไรก็อาจารย์ท่องจันบอกอำเภอยังปากช่องบอกโอ้สีเขียวอาจารย์ท่องจันมากระเทียบไปเทียบมาจงเดี๋ยวนี้เห็นพื้นทางไปหลายมือเดี๋ยวบริมาสัมปชัญญะเหมือนกันเบาคือโอ้เดี๋ยวเวลากินน้ำยาแล้วสาธุสาธุสาธุวุฒิตัมปาปุณณยมะธรรมอริยปวิทิติขอความเจริญในธรรมวินัยพระอริยเจ้าจะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกลูกเอ็งเบ้อสาธุญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเด้ออยู่ในศีลธรรมฝนตกมาแต่เศร้าแต่สวยมันแต่เปียกเว้ยบอกรถตู้ไม่เปียกเนาะยมยังไม่เคยมาใช่ไหมไกลไหมโคราชมันไกลนะพบกันมาก่อนนี่เป็นอยู่ขอนแก่นมาทางลัดอยู่บ่จะเริ่มถึงกุมภาพันธ์ประหยัดไป70กิโลว่ายไปยังคนมันก็เป็นสาระไอไม่ม่วนเลยฮะเอาจังสี่เนาะ ขอเวลาสักน้อยหนึ่งคอยจะไปทำธุระน้อยหนึ่งพอกินน้ำหลายพอดไปหน่อยเออข้าหนึ่งอัลพรเด้อ